NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-premier Dries van Agt is overleden. De oud-CDA'er was minister-president van 1977 tot 1982. En daarvoor was hij minister van Justitie. In zijn politieke loopbaan botste Van Agt geregeld met de Tweede Kamer. Zo wilde hij gratie verlenen aan de drie van Breda. Drie Duitse oorlogsmisdadigers die levenslang hadden gekregen. En hij kreeg kritiek omdat hij tot twee keer toe een abortuskliniek probeerde te sluiten. In 1977 werd Van Agt onverwacht premier. PvdA-leider Den Uyl won toen de verkiezingen. Maar het lukte hem niet om een kabinet met het CDA te formeren. Van Agt ging verder met de VVD. En in 1981 vormde hij een kabinet met PvdA en D66, maar dat kwam snel ten val. En hij was ook nog daarna commissaris van de Koningin en EU-ambassadeur in Japan en Amerika. Dries van Agt kampte al langere tijd met een broze gezondheid. Hij werd vorige week 93 jaar. Afgelopen maandag is hij overleden. Hij is inmiddels begraven. Ander nieuws dan ook nog. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam gaat vanmiddag naar de plek waar vorige week een grote explosie was en een appartementencomplex instortte. Daarbij vielen drie doden. Op het moment van de explosie was Abu Taleb in Zuid-Amerika om te praten over de strijd tegen de internationale drugshandel. Bijna 60 uur na de aardverschuiving in de Filipijnen is een jong meisje levend onder het puin vandaan gehaald. Door de enorme modderstromen zijn tot nu toe zeker 11 mensen overleden. De verwachting is dat het dodental nog flink zal oplopen. Volgens de laatste tellingen worden nog 110 mensen vermist. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Thomas van Groningen. Een goedemorgen en langzaamaan druppelen de reacties binnen op het overlijden van oud-premier Dries van Agt. Zojuist werd dat bekend dat hij afgelopen week is overleden. U hoort het al even in het NOS-journaal. Ook in deze uitzending van Sven op 1 staan wij stil bij het overlijden van Van Agt. U hoort straks wat verdere reacties. We praten ook over de Nederlandse politiek, want het was nogal een week daar waar dit nieuws als een bom zal inslaan, gok ik zomaar. Want ja, de formatie die was ook nog eens een keer na 2 maanden praten uitgedraaid op een deceptie. Een weggelopen Pieter Omtzigt. En deze ochtend zitten PVV, VVD en BBB nog wel bij elkaar aan tafel met informateur Plasterk. Hij gaat dit weekend werken aan een verslag. En ondertussen meer geroemoer op het Binnenhof. Caroline van der Plas gaat een melding doen bij de vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer tegen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij zou haar meermaals onheus hebben bejegend. En gisteravond liep ze weg uit een debat om die reden. Nou, kortom, er gebeurt van alles op het Binnenhof. En mijn gast vandaag is iemand die jarenlang het Haagse circus van dichtbij bekeek, maar er nu na 20 jaar uitstapt. Hij is de Nestor, nog een paar dagen, van de Eerste Kamer, SP-senator Tini Cox. Meneer Cox, goedemorgen. Goedemorgen. Even uw reactie op het overlijden van Dries van Agt. Het is altijd triest als een markant mens overlijdt. Met 93 kan je ook niet veel klagen, zou Dries van Agt zelf hebben gezegd, denk ik. Maar het is altijd treurig als zo'n markante figuur overlijdt. En ja, ik heb hem in de jaren nadat hij minister-president was meer leren kennen als van tevoren. En met name zijn betrokkenheid bij zijn grote zorgen voor het Palestijnse volk. Dat heb ik veel met hem gedeeld en daar heb ik hem ook erg voor gewaardeerd. Ook al werd het niet altijd even makkelijk voor hem gemaakt door anderen. Ja, want u heeft dan vanuit uw rol in de Raad van Europa onder andere contact met hem gehad. Ja. Hoe gingen dat soort gesprekken met hem? Was hij dan, dacht hij mee met alles? Of want zijn rol was er natuurlijk al wel politiek voorbij in die zin. Nou, sinds 2011 was Palestina geassocieerd lid geworden van de Raad van Europa, waar ik toen al lang aan het werk was. En de betrokkenheid van Agt om recht te doen aan het Palestijnse volk, dat was iets dat hem en mij deelde, zal ik zeggen. En daar heb ik hem met grote respect heb ik hem daar zien optreden voor een bevolking die naar zijn mening en ook naar mijn mening veel te lang genegeerd is. Nou, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Meneer Cox, ik praat zo uitgebreid met u verder over uw vertrek uit de Eerste Kamer en uw carrière, de loopbaan. Er is veel over te vertellen en over wat er allemaal nu in Politiek Den Haag gebeurt. Maar even over het overlijden van oud-premier Dries van Agt praat ik met CDA-leider Henry Bontebal. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Uw reactie? Ja, wij zijn natuurlijk verdrietig met het overlijden van Dries van Agt. En Dries van Agt was natuurlijk een hele markante man die ook aan de basis stond van het CDA, onze eerste leider. Maar hij heeft natuurlijk ook veel voor Nederland betekend als premier. Hij is 5 jaar premier van ons land geweest. En ja, daar is natuurlijk veel waardering voor zijn rol. En ja, we zijn natuurlijk verdrietig over zijn overlijden. Ja, hij had ook wel in de laatste jaren veel kritiek op de partij. Ja, dat klopt. En dat is het denk ik ook helemaal niet erg. Wat nu vooral overheerst is de karakteristieke man die hij was. Ik vind het mooi aan hem dat hij politiek bedreef echt uit overtuigingen. En dat was ook echt zichtbaar. En dat is denk ik ook iets wat deze tijd nodig heeft. Politiek bedrijf vanuit overtuigingen. En het was een hele karakteristieke man die zijn mening ook niet onder stoelen of banken stak. Maar er is gewoon veel waardering voor Dries van de Acht. Zeker op deze dag van het bericht dat we nu krijgen. Zeker. Had u contact met uw verre voorganger? Nee, en ik begreep ook dat het de laatste jaren... hij werd natuurlijk gewoon ook ouder. En ik heb zelf geen contact gehad met hem de laatste weken. Dus dat contact heb ik zelf niet gehad. Ik ben natuurlijk ook nog niet zo heel lang politiek leider van het CDA. Nee. Dus ik heb zelf geen persoonlijk contact met hem gehad. Ik ken hem natuurlijk ook vooral vanuit de beelden, de media, de stukken, de geschiedenis. En ik denk dat daar in ieder geval een duidelijk beeld naar voren is gekomen van wie Dries van Acht is. En iedereen zal hem denk ik herinneren als die markante politicus met zijn karakteristieke, archaïsche zinnen. Dus ik denk dat het een mooi mens was. Ja, goed. Nou, hij zal gemist worden. Dank voor deze eerste reactie, Henry Bontebal, leider van het CDA. En ondertussen stromen er meer reacties binnen op het overlijden van oud-premier Dries van Acht. Zodra we er meer hebben, hoort u dat uiteraard hier. Ik praat ondertussen met Tini Cox. Senator voor de SP. De Nestor van de Eerste Kamer. 20 jaar lid van het parlement. En u gaat komende dinsdag het verlaten. Ja, het is niet anders. Dan trek ik de deur dicht. En dan zit er 20 jaar op, ja. Ik vind het eigenlijk ook al lang genoeg, hoor. Ja, en ik wilde eigenlijk met u een gesprek voeren voordat dit nieuws binnenkwam. Van ja, hoe heeft u in 20 jaar die Nederlandse politiek, als senator, ja, ik zal niet zeggen dat je aan de zijlijn zit, maar kijk je er denk toch met een andere blik naar dan wanneer je midden in die storm van de Eerste Kamer zit, hoe u het heeft zien veranderen daar op het Binnenhof? Ik denk dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is, als ik mag zeggen, als het gaat over het parlementaire stelsel. Dat is zo'n beetje 200 jaar al een beetje gebleven zoals het is. En echte veranderingen die zijn tot dusver die zijn er niet gekomen. Maar wat er heel veel veranderd is, is denk ik aan de politiek als zodanig, politieke partijen, hoe dat ze waren, hoe dat ze zijn. Mm-hmm. Als je verwijst naar Van Acht in de jaren 70... en je denkt nu aan politieke partijen nu, nou, die kan je bijna niet vergelijken. En tegelijkertijd zijn de kiezers totaal veranderd. In de tijd van Acht stemden confessionele mensen op het CDA. En werkende mensen die stemden doorgaans op de Partij van de Arbeid. En middenstanders die stemden op de VVD. Dat dachten ze dat goed zou zijn. En nu beslissen kiezers vaak in het stemlokaal van op wie zal ik dit keer gaan stemmen. En dat die verandering en de gevolgen daarvan, die zijn volgens mij belangrijk en indrukwekkend. En dat leidt er ook toe waarom dat een kabinetsformatie op dit moment een totaal ander métier is geworden dan in de tijd van vandaag. Ja, alhoewel, u kwam natuurlijk daar binnen in de jaren na Pim Fortuyn. En dat was ook behoorlijk roerig natuurlijk op Binnenhof. Ja, eigenlijk is het vanaf het begin van de 21e eeuw is het homeless geworden. En dat kon je in de Eerste Kamer, kon je daar de gevolgen van zien. Omdat partijen kwamen en gingen. En dat leidde tot het feit dat er meerderheidskabinetten in de Eerste Kamer eigenlijk nooit meer hebben bestaan. Gedurende het langste tijd van die periode. We hebben de LPF gekregen. Vergeet niet mijn eigen SP, die in één keer een hele grote partij werd met 25 zetels. We hebben het Forum voor Democratie. Nu alweer een vergeten kwantiteit, zou je bijna kunnen zeggen. Maar die echt twee provincieverkiezingen terug de grootste partij van Nederland werd. En ook in de Eerste Kamer de grootste fractie. We kregen de BBB, die Boombats nu met 16 zetels in de Eerste Kamer zit. En de laatste Tweede Kamerverkiezingen komt Geert Wilders tot zijn eigen grote verrassing. Tot een resultaat van 37 zetels, waar de beste man natuurlijk nooit over nagedacht heeft. En misschien is dat wel, meneer Van Groningen, dat we dat vergeten, dat we ook niet zijn gaan nadenken. Wat zijn nou de gevolgen van dit soort dit op- en neer bewegingen? Nou ja, de kiezer denkt daar toch wel over na. Nee, nou, kijk, als je na 20 jaar gaat stoppen, mag je net iets stoutere dingen zeggen. Ja, maar ik zou zeggen dat ook de kiezers eens echt eens beter moeten gaan denken. De mededeling bij de laatste verkiezingen. Nou, in het stemlokaal hebben nog zoveel procent gedacht over welke partij te stemmen. Dan zou ik denken, als je zo je belastingformulier zou indienen of de schoolkeuze van je kinderen, dat je zegt, ah, weet je wat, doe dan toch maar die school. Of weet je wat, ik doe toch maar mijn belastingformulier totaal op zijn kop zetten. Dat zou iedereen heel raar vinden. Maar als je zegt, nou, weet je, ik dacht de SP, maar misschien is het dan toch om zich, weet je wat, doe maar Van der Plas. Dan zou ik zeggen, nou, dan gedraag je niet. Maar zo gaat dat toch niet? Mensen denken toch, mensen vullen stemwijzers in. Mensen zien debatten op televisie en denken, nee, ja, die mevrouw of meneer staat voor iets waar ik achter sta. Ja, dat zou heel mooi zijn, maar ik denk dat dat dus niet zo is. Ik denk dat kiezers door de boom het bos niet meer zien. Ze kiezen de ene kieswijzer naar de andere kieswijzer. Ze moeten bijna per dag beslissen, ga ik van de ene partij naar de andere partij. Mm-hmm. En dat er een meneer of mevrouw nog eens langs zou komen en zeggen, kunnen we het er eens even over hebben? We moeten erover praten, meneer Van Groningen. Van wat is nou uw plan? Wat wil u gebeuren? Wat wil u bereiken met de komende verkiezingen? Wat denkt u dat u kan bereiken? Krijgt u daar contact met serieuze partijen erover? Dat bestaat helemaal niet meer. Dus de dag na de verkiezingen komt de eerste peiling bij u en bij andere media en zeggen, en wat gaat u nu stemmen? Terwijl, kijk, in Noorwegen, dan mag je ook stemmen. En na 4 jaar mag je weer stemmen. En tot die 4 jaar moet je er maar iets mee doen. Dat betekent dat een kiezer in Noorwegen volgens mij beter nadenkt over zijn stem dan een kiezer in Nederland. En ik zou het een winst voor de democratie vinden dat niet alleen partijen zich wat serieuzer gaan gedragen en niet alleen maar dat leveren wat kiezers dan leuk vinden. Maar ik vind ook dat kiezers veel kritischer zouden moeten nadenken, wat doe ik nou en wat is het gevolg van mijn stem? Ja, kan ook door de media komen misschien. Ja, zeker. En de media, dus, dat mag je ook na 20 jaar mag je ook zeggen dat de media hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Ik kom pas net kijken, u mag alles zeggen hier. Ja, ja. Daarom. In de nou, u hebt uw vak goed geleerd. Dus, in de media hebben ook een verandering gevolgd die volgens mij niet allemaal positief is. Kijk, ik vind het fantastisch dat als de kabinetsformatie, als die klapt. Ja. Maar ik vind het dan geweldig dat dan naar Oldenzaal mensen naartoe lopen en zeggen, oh, je hebt een kopje koffie gekocht. En daar staat een fotootje op die koffie, op die cappuccino van Pieter Omtzigt. En wat vindt u er nou van? En dan zegt zo'n meneer of mevrouw, allemaal hele lieve mensen, maar die neemt dan een slokje van de koffie en zegt, ja, nou, ik denk dat ik het toch niet meer mee ga doen. En we gaan het nou maar met iemand anders doen. Dan zou ik zeggen, eerst die koffie opdrinken, even nadenken, wat punten opschrijven. En dan kunnen we dat serieus doen. Ik denk, dit is veel flauwekul en dat mag ook. Ja. Maar ik denk echt dat iedereen die zich met de democratie bezighoudt en die dat een serieus belang vindt, en dat geldt voor vertegenwoordigers van de media, dat geldt voor vertegenwoordigers van politieke partijen, maar ook voor kiezers. Ik denk dat democratie niet voor watjes is. Democratie niet is van, ah, dat kan ik er even bij doen. Dat is ongeveer het belangrijkste dat je kan doen. Ja. Dan moet je serieuzer doen. En als je dat niet serieus doet, dan vind ik, na 20 jaar mag ik dat denk ik ook terugzeggen, ik vind dat we onszelf allemaal serieuzer moeten vinden. Want als we dat niet doen, en dat heb ik op Europese schaal echt zien ontwikkelen, dat niet alleen in Nederland hebben we nu rare verhoudingen, maar in heel Europa hebben we rare verhoudingen. Iedereen doet maar wat, lijkt het wel zo'n beetje, omdat niemand de democratie zodanig wil beschermen dat er wordt gezegd, kom eens op, even serieus zijn. En dus niet bij de volgende opiniepeiling weer van mening veranderen of binnen een seconde aan een journalist zeggen, nou, als u aan mij, eenvoudige burger van Oldenzaal of Tilburg, iets vindt, dan zal ik u precies vertellen hoe dat er zit. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat goed is. Kijk, ooit stelde Jan Marijnissen voor, kunnen we niet gewoon zeggen dat er één dag in het... zijn er verkiezingen voor iedereen en dan heb je de hele dag vrij en dan mag je de hele dag eens gaan praktiseren over wat is nou het belang van de democratie, wat wordt echt de belang van mijn stem en dan maken we er een feestdag van. Maar nu is verkiezingen zoiets gewoon, nou, als ik zin heb, dan ga ik stemmen. Als ik geen zin heb, ga ik niet stemmen. De opkomst is ook niet altijd even hoog, zeker bij de lokale verkiezingen, die zijn behoorlijk laag. Ja, ik ben dus met Jan Marijnissen, dus, maar waarschijnlijk zijn wij de laatste der Mohikanen in dat opzicht. Maar wij zijn ervoor dat er weer een opkomstplicht zou komen. Ja. Dat je zegt, nou, je kan ook niet zeggen van, ja, sorry jongen, ik heb geen zin om belasting te betalen, dus ik voel maar niks in. Dan zegt iedereen, en dat gaat niet zo. Kiezen is ook een zaak van groot belang. En dus je gaat niet zeggen of je wel of niet wil stemmen. Je gaat maar stemmen. Oké, uw verhaal is, we moeten de democratie serieuzer nemen. We komen zo even op die andere landen in Europa. Ook even op Rusland gaan we het toch over hebben, over de democratie daar. Even hier kunt u een paar dingen noemen waarvan u zegt, daaruit blijkt dat we in Nederland de democratie eigenlijk niet serieus nemen. Nou, ik vind dat we nou bijvoorbeeld 2 maanden hebben gepraat over de kabinetsformatie. En het is een beetje een gewoonte geworden. Ach, en dan praten we nog een tijd door en nog een tijd door. Iedereen denkt erover van, nou, dat gaat zeker een half jaar duren of nog langer. Dan denk ik, zo kan je toch niet met mensen omgaan. Zo kan je toch niet met je samenleving omgaan. Je hebt verkiezingen gehad. Mensen hebben een beslissing moeten nemen. Nou, dat heeft dan consequenties. Als je in Spanje na een maand zegt, nou, we komen er niet uit. Nou, dan doen we nog 1 keer een maandje erover. En daarna krijg je nieuwe verkiezingen. Het is toch raar dat we nu met 4 grote politieke partijen, die bij elkaar ruime meerderheid hebben, dat die 2 maanden met elkaar moeten praten en zeggen, nou, dan moeten we nog eens verder over gaan praten. Dus u zou zeggen, nu nieuwe verkiezingen doen, nu deze formatieronde mislukt lijkt te zijn? Nou, dat zou eigenlijk wel de consequentie moeten zijn. Maar veel beter zou zijn als kiezers voor de verkiezingen nadenken en partijen van tevoren nadenken. Ik weet, in een oud voorbeeld was er een poging van links om in ieder geval met een paar partijen bij elkaar te komen en te zeggen, oké, we zijn het over van alles nog wat niet eens, maar waar zijn we het wel over eens en kunnen we daar een programma voor maken? Nou, de SP heeft dat een paar keer voorgesteld, is niet een groot succes geworden en andere partijen hebben dat ook niet gedaan. Maar dat hebben we nu dus ook. We hebben 4 partijen, die zitten allemaal bij elkaar. Bij elkaar geteld hebben ze makkelijk een meerderheid, maar ze komen er niet uit. En ze denken dat je dan nog een maand en nog een maand en nog een maand erover moet praten. Dus ik zou er niet zo voor zijn dat er steeds nieuwe verkiezingen komen. Ik zou er meer voor zijn, als je een verkiezing houdt, dan moeten de kiezers moeten zich heel serieus gedragen. Dus niet zomaar wat doen, echt serieus zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat kiezers zich serieus gaan gedragen? Ja. Ik bedoel, ja goed, u bent het niet eens met deze uitslag, begrijp ik. Maar dat is ook democratie, toch? De kiezer heeft blijkbaar gekozen in grote getalen voor de PVV, voor Nieuw Sociaal Contract, nieuwe partijen bij de vorige verkiezingen, voor de BBB. Ja, dat mag, hè. Dat is een groot goed waar ik altijd zal willen verdedigen. Maar er komt bij een recht komt een plicht. Als een kiezer kiest, dan moet hij ook de verantwoordelijkheid nemen wat voor de gevolgen van zo'n stem. En je kan niet zeggen, nou, ik stem en dan de dag na de verkiezingen, dan kom je weer op de televisie en dan word je geïnterviewd en zeg je, nou, ik vind eigenlijk toch niks. Ik ga weer iets anders doen. Nog een keer, met alle andere serieus, als je een auto gaat kopen, dan doe je dat niet op deze manier van, ik heb net een Skoda gekocht, maar weet je wat, doe morgen maar er weer uit en dan pak ik een BMW of wat dan ook. We moeten serieuzer met de democratie omgaan. En dat begint eigenlijk met de kiezer. Dus eigenlijk een soort besef moeten inzitten dat als je stemt, dat je eigenlijk zeker weet dat je de komende 4 jaar achter die stem moet staan. Ja, dat moet in ieder geval, dat moet een hele zware beslissing zijn. Want het gaat erover, en nog een keer, ik ben echt in de loop van de jaren alleen maar meer verliefd op de democratie en de parlementaire democratie geworden. Ook in de 20 jaar hier in de Eerste Kamer. Maar het heeft nogal wat consequenties. Dus je moet echt weten wat je doet. Want anders maak je er toch een beetje een speeltje van. Ach, als het vandaag niet bevalt bij de verkiezingen, dan doen we volgende keer weer wat anders. Dat is niet goed. En nog een keer, als dit alleen maar een gekkigheidje in Nederland zou zijn, dan komen we daar wel overheen. Maar het gebeurt in heel Europa. Ik heb veel verkiezingen waargenomen. En dan zie je dat de partij die vorige keer nog heel veel stemmen had, de keer erop niks en de keer erop heeft weer een andere partij iets en weer een partij heeft weer iets. En dan zeggen we, we doen verkiezingen. Nee, mensen moeten meer nadenken wat zijn de gevolgen van verkiezingen. Ja. En hetzelfde betekent natuurlijk voor politieke partijen. politieke partijen zijn vooral bang. De eerste dag na de verkiezingen zijn ze weer bang. Oh, straks komen er weer nieuwe verkiezingen en dan ga ik misschien weer verliezen. En dan dit of dat. Ja. Terwijl je zou ook kunnen denken, ga het eens hebben over de issues waarom dat je aan de politiek meedoet. Als iemand als Geert Wilders zegt, godverdorie, nou heb ik gewonnen. Ik heb 37 zetels, had ik nooit gezien. Nou kan ik misschien wel minister-president worden. En in plaats van dat dan zo iemand zou zeggen, nou ja, nou ga ik ervoor voor de dingen die ik heb gezegd. Dat zegt hij toch? Nee, dat zegt Wilders. Nou, pak maar alles wat er in mijn verkiezingsprogramma staat. Ja. Wat botst met de grondwet en dan haal ik eruit. Nou, ik lees af en toe het verkiezingsprogramma van de PVV. Ik las het deze week nog. En ik denk, nou, dat staat dus echt allemaal haaks op de grondwet. Dat mag. Hè? Je mag voor mij alles opschrijven. Maar dan kan je niet de dag na de verkiezingen zeggen, weet je wat, doe dat maar aan de kant. En dan kom ik wel met een voorstel, weet ik wat, over de koopkracht of over rekeningrijden of iets van die richting. Je moet voor je zaak staan. Dat geldt voor partijen en dat geldt voor kiezers. Ja, even in uw 20 jaar in die Eerste Kamer heeft u een aantal keer meegemaakt dat er een nieuwe partij of een relatief nieuwe partij ineens als grootste binnenkwam. Forum voor Democratie, de BBB. Wat merkte u van de kwaliteit van het werk van die Eerste Kamerleden van die nieuwe partijen? Dat verschilt sterk. Ik heb steeds bij elke nieuwe partij welgemeend vriendelijk gezegd, nou, laten we eens kijken wat je kan doen. Want je bent gekozen, dat is een ontzettend belangrijke zaak. Kijk eens wat je daarmee kan doen. Ik weet dat toen de mensen van Forum voor Democratie met z'n, hoeveel hadden ze dat, 12 binnenkwamen. Mm-hmm. Was niet iedereen enthousiast over die partij. Ik ben met al die mensen gaan praten en gezegd, nou, wat kunnen we voor je doen? Want je hebt nou een verantwoordelijkheid, je hebt 12 zetels. En wat ik allemaal over jouw partij denk, dat is niet zo interessant. Ik wil weten wat jij kan doen. Nou ja, die fractie viel al in no time in stukken uit elkaar. En ook met die stukken heb ik daarna weer geprobeerd vriendelijk te werken. Dat geldt ook met het BBB. 16 zetels in de Eerste Kamer. Verreweg de grootste partij. Nou, het is belangrijk dat die fractie zijn werk goed kan doen. En dat ik andere opvattingen heb over de BBB dan mevrouw van der Plas in de Tweede Kamer en mevrouw Lagas in de Eerste Kamer. Ja, dat is het gevolg van verkiezingen. Maar ik vind dat je altijd fatsoenlijk om moet gaan met je nieuwkomers. En dat gaat ook goed. U kunt goed samenwerken met de BBB. Ik denk de verhoudingen zijn goed, los van de politieke opvattingen. Ja, ik vind trouwens, als het gaat over ontwikkelingen, ik vind dat we de afgelopen 20 jaar, met name in de Tweede Kamer, echt een beetje naar beneden gegaan zijn. Je mag stevig met elkaar debatteren, maar een beetje fatsoenlijk doen, dat lijkt mij wel erg goed. Ja, wat moet je doen, hè? Ja, in de Eerste Kamer denk ik dat we zijn wel natuurlijk iets te vormelijk. We geven 4 keer per dag, bij wijze van spreken, elkaar een hand. Maar dat vind ik beter als zo'n lelijke sfeer ontstaat. Want nog een keer, het parlement is wel de resultante van verkiezingen. En verkiezingen zijn gerelateerd aan de democratie. Dus als je vervolgens te maken hebt met een Tweede en een Eerste Kamer die zich misdragen, dan de kiezer dan weer denken? Dan blijft die kiezer weg. Ik wil met u praten over die verkiezingen, want u heeft ook nog een andere rol. Naast Eerste Kamerlid voor de SP bent u ook afgevaardigd richting de Raad van Europa. Niet iedereen weet, want mensen verwarren dat vaak denk met de Europese Unie. Dat is niet de Raad van Europa. Mag ik het oneerbiedig gewoon de Mensenrechtenorganisatie noemen? Nou, dat is precies wat de betekenis van de Raad van Europa is. Daar zijn 46 landen van Europa verenigd onder het Europees Verdrag van de Mensen van de Recht. De rechten van de mens. Daar zijn alle lidstaten verplicht zich daaraan te committeren. Dat geldt ook voor Nederland. Dus als Nederland dingen doet die niet kunnen, dan worden we door het gerechtshof in Straatsburg daarvoor gecorrigeerd. Ja, en de Raad van Europa is ook veel groter dan de Europese Unie. Rusland zat daarbij tot de inval in Oekraïne. En laten we even kijken, want u bent ook als waarnemer heeft u ook Russische verkiezingen bekeken. We stevenen af op nieuwe verkiezingen in Rusland over een maand. Hoe kijkt u nu naar de democratie daar? Nou, dat is een verschrikkelijke, treurige ontwikkeling. Het was al niet veel soeps in Rusland, maar dat is natuurlijk al eeuwenlang zo. Er was een hoop in de jaren 90 dat Rusland zich toch zou committeren tot de Raad van Europa, tot het Mensenrechtenverdrag. Leek goed te gaan ook, toch? Dat leek met horten en stoten goed te gaan. Ik heb me daarvoor ingezet, durf ik te zeggen. Maar bij de verkiezingen die ik een aantal keer heb waargenomen, is het van slecht naar tot broerder geworden. Met name de verkiezingen van 2011 en 2012... toen ik die verkiezingswaarneming leidde, was het echt een huilen met de pet op. En daarna is Poetin nog meer autoritair ontwikkeld. Ja, nu blijkt weer dat meneer Nadezhdin, iemand die het op wil nemen tegen Poetin, ja, in die verkiezingen over een maand, die mag niet meedoen. Bleek gisteren. Het is een enorme soap als het niet zo treurig zou zijn. Kijk, die meneer die zich nu kandidaat heeft gesteld, dat is niet de grootste revolutionair van Nederland, van Rusland, zal ik zeggen. Nee. Autoritaire mensen worden ook zo bang dat ze niks meer kunnen hebben. Dus nu worden daar verkiezingen georganiseerd en je kan er eigenlijk op niemand stemmen. Ik ken een paar van de mensen die ook op de stembiljet zullen zijn. Leonid Slutsky van de reactionaire, rechtse, bijna fascistische partij in Rusland, die staat op een stembiljet, maar die zegt wel van, ik hoop wel dat iedereen op Poetin gaat stemmen. Ja, dan heb je er echt een potje van gemaakt. Dus die verkiezingen, dat zijn geen echte verkiezingen meer. Die zullen ook niet meer serieus genomen worden. Maar het is wel jammer dat treurig hoe dat het gaat met Rusland. Het was ook nodig dat toen ik president van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in de afgelopen jaren was, toen Rusland Oekraïne binnenviel, heb ik onmiddellijk gezegd, ja, nou is het einde van het verhaal. En binnen 2 dagen werd Rusland geschorst als lid van de Raad van Europa. En binnen 3 weken werden ze uit de Raad van Europa gezet. Ik heb daar een leidende rol in gespeeld, durf ik in alle onbescheidenheid te zeggen. En dat was ook nodig, want je kan niet lid van een mensenrechtenorganisatie blijven terwijl je bij de buren bommen en granaten gaat gooien en mensen in grote aantallen gaat vermoorden. Ja. We zijn bijna aan het einde van dit gesprek. Ik wilde u nog vragen, wat is uw hoogtepunt in 20 jaar? Dat ik 20 jaar lang in het parlement heb mogen werken. Dat is één groot hoogtepunt. Ja, dat is heel. Toen ik lid van de Eerste Kamer werd, dachten veel mensen, wat moet je daar nou toe doen? Na 20 jaar denk ik, nou, dat is goed, want ik ben een heel klein radertje, maar ik ben ontzettend trots om deel te mogen doen aan de parlementaire democratie. Dat zeggen ze ook komende dinsdag als ik vertrek. Ja. Zal de voorzitter zeggen, dank u wel voor uw ondersteuning voor de parlementaire democratie. Nou, dat vind ik wel een hoogtepunt. En die moeten we wat serieus nemen, die democratie. Als we de democratie niet serieus nemen, dan doen we onszelf in de voeten schieten. Dat moeten we vooral niet doen. Dus dat is een positieve boodschap. Is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Mijn naam is Zinkus, ongeveer 10 keer hoger dan dat je een gewone grond zou verwachten. Arsenicum is ongeveer 30 keer hoger dan dat je zou verwachten. Net over de Belgische grens staat een zinkfabriek die de omgeving ernstig vervuilt. Heel de omgeving is wel heel zwaar belast met cadmium. De landbouwgrond, maar ook tuingronden. Maar die vervuiling blijft niet in België. De grondwaterlagen hier die gaan richting Nederland. Dus ergens in Nederland komt er terug naar boven. En dat veroorzaakt onrust onder de bewoners rond de rivier de Dommel. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat in deze tijd nog kan. Hommelen aan de Dommel. Morgenmiddag om 2 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laat niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Dan pakt hij toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Het is de 17e eeuw. Iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Algiers, hier was ik moslim geworden. Jan Jansz, piraat van de wereld. Het is dus tijd vanavond om 22:30 voor mijn verhaal. Op NPO 2. NPO Radio 1. 12 uur. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Kinderen met ADHD en dyslexie volgen te vaak therapieën die geen enkele zin hebben. Hiervoor waarschuwen hoogleraren in een open brief. En u hoort er alles over in de nieuwsbuffet. Maar nu eerst meer